Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Yusuf suresi 80. ayeti kerimesinden başlayacak. Evet, en güzel hikaye, en güzel kıssa olarak nitelendirilen kitabımızdaki Yusuf suresi. Yusuf ve kardeşleri, Yusuf ve babası Yakup Aleyhisselam, Yusuf ve kral, saray hayatı ve neticede Yusuf'un geldiği makam. Bunların hepsini öğrenmiş olduk. Şu andan itibaren 80. ayetten itibaren devam ediyoruz. وَلَمَّ اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Önceki dersimizde Yusuf altın su içtiği kabını kardeşi Bünyamin'in eşyasının içerisine koydurtmuştu. Neticede onu yanında alıkoymak istiyordu. Arama neticesinde onun eşyasının içerisinde bulundu ve onun kalması lazım. Abileri dediler ki bunun babası buna çok düşkündür. Onun yerine bizi bırakıver. Hayır olmaz dedi. Kimin eşyasında bulduksa onu alıkoyacağız. Kenara çekildiler, konuşuyorlar. Evet, 10 tane kardeş kenara çekildi, konuşuyor. Ne yapalım? Bünyamin kalacak burada. Hırsızlık yaptı zaten, önceden abisi de yapmıştı onun böyle şeyleri. O burada kalacak, netice ne olsun diye kenarda konuşmaya başladılar. İşte 80. ayet bu konuşmadan bahsediyor. Evet, Yusuf'tan ümitlerini kesince meseleyi gizlice görüşmek üzere ayrılıp bir kenara çekildiler. En büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz hatayı bilmiyor musunuz? Evet, böyle diyor. Büyükleri nasihat ediyor diğer kardeşlerine. Babaları, yani bu çocuğun babası hem Yusuf'un babası hem de Bünyamin'in babası. Dolayısıyla bu çocuğu götürürseniz götürün ama ben sizden kesin söz alıyorum. Dolayısıyla siz verdiğiniz sözü bilmiyor musunuz? Bunun için ben artık babam bana izin verinceye kadar bu ülkeden ayrılmayacağım. Yahut Allah lehimde bir hüküm verinceye kadar. Çünkü Allah hükmedenlerin en iyisidir. Yani babama ne diyeceğiz? 15-20 yıl önce Yusuf'la alakalı bir hikayemiz vardı. Zaten babam o yönden sıkıntılı. Şimdi bir de Bünyamin'i kaptırdık elimizden. O da hırsızlık yaptı. O da kalacak burada şimdi. Ne yapmamız gerekir diye istişare mahiyetinde bu şekilde konuştu. Büyükleri, ağabeyleri. Ve ben burada kalacağım dedi. Ne yaparsanız yapın siz 9 kişi gidin, ben burada kalacağım. İrci'u ila ebikum fekulu ya ebana inne ibneke sarak ve ma şehidna illa bima alimna ve ma kunna lil gaybi hafizim. Evet, size gelince siz babama dönüp gidin ve ona ey baba, oğlum hırsızlık yaptı fakat biz bildiğimizden ve gördüğümüzden başkasına şahit değiliz ve sana söz vermiş olsak da onu bizim göremeyeceğimiz gizli tehlikelere karşı da koruyamazdık ki deyiniz. Yapacağımız bir şey yok. Gerçekten hırsız dediler. Eşyalarımızı aradılar. Bünyamin'in eşyasının içerisinde yetkilinin altından su kabı çıktı. Gördüğümüz bu, şahit olduğumuz bu. Onun dışında ne oldu ne kaldı biz bilmeyiz. Babamıza bu şekilde söyleyin dedi büyükleri, kardeşleri. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. Hatta babamıza deyin ki, inanmazsam içinde bulunduğumuz ve döndüğümüz şehir halkına veya aralarında geldiğimiz kervandakilere de sor. Göreceksin ki biz gerçekten doğru söylüyoruz. Yani biz kardeşlere sorarsam bizim gördüğümüz bildiğimiz bu. Bizimle birlikte aynı manzarayı seyreden bu köy halkından da oraya gelip erzak alan ve bu manzarayla bizim karşılaştığımızı görenler var. Onlara da sorabilirsin. Bize inanmazsan onlara da sormak suretiyle doğrusunu öğrenme imkanın var. Ey babacığım deyiniz. Babama bu bizimle birlikte bizim kentten giden insanların da şahitlik yapabileceğini söyleyiniz dedi o büyük kardeşi bunlara tavsiye ederek. Evet, neticede eşyalarıyla birlikte, yükleriyle birlikte babalarının yanına vardılar. Evet, babalarına durumu anlattılar. Hani oğlum nerede evladım? Bünyamin nerede? O orada kaldı, hırsızlık yaptığı için o orada bırakıldı, rehin olarak kaldı orada dediler. Kaç yıl önce, 10-20 yıl önce Yusuf'un sıkıntısına katlanan baba bu sefer Bünyamin'in sıkıntısıyla baş başa kaldı. Gale dedi ki bel sevvelet lekum enfusukum emra fe sabrun cemil asallahu en ye'tiyeni bihim cemi'an innehu huvel alimul hakim. Evet, neticede Yakup aleyhisselam böyle dedi. Yakup aleyhisselamın duası bu. Hayır, bellikleriniz ve hayalleriniz size yeni bir iş kurdurdu. Bana düşen yalnızca güzelce sabredip bu acıya da katlanmaktır. Belki de Allah onların hepsini birden bana geri getirecektir. Gerçekten Allah her şeyi bilendir. Yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Peygamber olması hasebiyle Allah tarafından kendisine bazı bilgiler veriliyor herhalde ki bu şekilde söylüyor. Yakup peygamberin sözü bu. Asallahu en ye'tiyeni bihim cemi'a. Evet, büyük ağabeyiniz orada kaldı. Yusuf zaten yıllar önce kayboldu. Bu sefer Bünyamin'i de orada hırsızlık yaptığı için rehin olarak alıkoydular. Ama bendeki umut odur ki ben ona ümit ediyorum ki mutlaka Allah onu bana döndürecek, hem Yusuf'umu hem ağabeyinizi hem de küçük kardeşinizi. İnnehu huvel alimul hakim. Çünkü o her şeyi bilen, her şeyi yerli yerince yapandır. Dolayısıyla o Allah eninde sonunda mutlaka bana döndürecektir, bana çevirecektir demek suretiyle az çok Allah tarafından bir bilgi verildiğini bu şekilde söylemek suretiyle ortaya koymuş oldu. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Yakup evlatlarından yüz çevirdi ve ey Yusuf, üzerindeki sıkıntılarım, yıllardır Yusuf Yusuf diye sıkıntılı anlar yaşadı ve ey Yusuf, üzerindeki sıkıntılarım, neredesiniz? Bu da üzerine tuz biber oldu dedi. Evet. Ya esefe ala Yusuf'a. Bu da Bünyamin'in hırsızlık yapıp da orada rehin alınması benim Yusuf'un sıkıntıları üzerine çektiğim ikinci bir sıkıntı. Yani o sıkıntının tuzu biber oldu dedi. Acısından dolayı yutkunuyordu. Evet. Acısından dolayı Yakup aleyhisselam yutkunuyordu. Gözlerine üzüntüsünden dolayı ak düşmüştü. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرزا او تكون من الهالكين. Evlatları dedi ki Yakup aleyhisselama. O çocuklar dediler ki Allah şahittir ki sen Yusuf'u anmaktan hasta olacaksın. Her an Yusuf Yusuf, kaç yıldır Yusuf diyorsun. Yusuf'u ana ana onu hatırlaya hatırlaya sen daha da büyük bir hastalığa müptela olacaksın. Evet, veya yok olup gideceksin dediler. Değişik bir hastalık, gözlerine ak düştü. Daha büyük hastalıklara düşebilirsin, uğrayabilirsin veya böylece ölür gidersin. Bırak artık Yusuf hikayesini. Yıllar oldu, öldü gitti, unut onu demek suretiyle evlatları babalarına bu şekilde güya nasihat ettiler. Kale, Yakup aleyhisselam da dedi ki İnnemâ eşkû bessî ve huznî ilallâh ve a'lemu minallâhi mâ lâ te'lemûn. Yakup da dedi ki ben üzüntümü ve tasamı ancak Allah'a havale ediyorum. Ben ona yalvarıp yakarıyorum. Size bir şey demedim. Sizden hiçbir şey istemedim. Size hiçbir şekilde sıkıntı da etmedim. Ben Allah'a yalvarıp yakarıyorum. Üzüntümü ve tasamı da yine ona havale ediyorum. Çünkü ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından vahiy ile biliyorum dedi. Bazı şeyleri ben biliyorum, siz bilmezsiniz. Dolayısıyla bu bilgimden dolayı da ben Allah'a havale ediyorum. Ben üzüntümü, sıkıntımı, içinde bulunduğum durumumu Allah'a havale ediyorum. Siz evlatlarımdan da hiçbir şey bekliyor değilim dedi. Ve şöyle dedi: Ya buneyye izhebu fetehassesu min Yusuf ve ahrihi ve la teyesu min ruhillah. İnnehu la yeyesu min ruhillah illa'l kavmul kafirun. Tekrar erzak almaya gideceksiniz. Ey oğullarım. Erzak için tekrar siz Mısır'a gideceksiniz. Mısır'a gidin de Yusuf ile kardeşini araştırıp bulmaya çalışın. Ve Allah'ın lütfundan da ümit kesmeyin. Ancak Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden toplumlar onun lütfundan ümitlerini keserler. Evet. Böyle dedi evlatlarına Yakup peygamber, Yakup aleyhisselam bu şekilde tavsiyede bulundu. Tekrar gideceksiniz. Ama siz ne kafanızdan ne de gönlünüzden ırak etmeyin. Mısır'a gidin de Yusuf ile kardeşini araştırıp bulmaya çalışın. Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah'ın lütfundan ümidini kesenler mutlaka ve mutlaka inanmayan kimselerdir. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafir kimselerdir. Bu nedenle siz ümidinizi kesmeyin. Ben kesmedim. Allah'tan bana bazı ipuçları veriliyor, bazı bilgiler var ama henüz tam bilebilmiş değilim. Siz de ümidinizi kesmeyin. Yusuf ve Bünyamin'i tekrar araştırmaya devam edin dedi. Bu şekilde evlatlarına nasihat etti Yakup peygamber. Bunlar da tekrar erzak almak üzere 9 kardeşiyle birlikte yürüdüler. Develerini aldılar. Oradan getirdikleri erzakların bedellerini aldılar ve tekrar Mısır'a yola revan oldular. Vara vara vardılar yine yetkilinin yanına. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَز۪يزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. Evet, bunun üzerine Yakub'un oğulları tekrar Mısır'a gidip Yusuf'un yanına vardılar. Onun yanına girdikleri zaman dediler ki: Ey aziz, ey yetkili kişi, biz ve ailemiz yine darlık ve sıkıntıya düştük ve pek değersiz bir sermaye ile geldik. Sen bizim için ölçeyi tam tut ve bize karşı cömert ol. Çünkü Allah cömertçe verenleri ödüllendirir. Sıkıntıda olduklarını, sıkıntıya düştüklerini, babalarının evlat acısından dolayı zaten sıkıntıda olduğunu, bir de Bünyamin'in acısıyla daha da sıkıntının büyüdüğünü ve ekonomik yönden de sıkıntılar olduğunu söylediler ve yetkili kimseye, yani küçük kardeşleri Yusuf'a bu şekilde farkında olmadıkları halde ona böylece söylediler: Sen yine bize bolca ver, her ne kadar getirdiğimiz para az ise de bizim erzakımızı bol bol ver demek suretiyle ondan bolca istediler. Evet, قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَاَخِيهِ اِذْ اَنْتُمْ جَاهِلُونَ. Yusuf'un yanında oturuyorlar. 9 tane kardeş Yusuf'un yanına girmişler. Babalarının sıkıntılı durumunu ve ekonomik darlık çektiklerini bildirdiler. Ve bu şekilde durumlarını, hallerini anlatmış oldular. Neticede Yusuf aleyhisselam, yetkili şahıs, meseleyi açtı. Hepsine birden, kimse yok zaten. Sadece kardeş kardeş oturuyorlar bir arada. Ama onlar Yusuf'un kardeşleri olduğundan haberleri yok. Yusuf kuyuda öldü gitti veya esir pazarına satıldı, kayboldu. Böyle bir yetkili makama çıkacağını bilmiyorlar. Ve Yusuf dedi ki: Siz henüz cahil kimseler iken Yusuf'a ve kardeşi Bünyamin'e neler yaptığınızı biliyor musunuz? Her şeyden haberdar imiş gibi hemen Yusuf'a ne yaptığımızı biliyor musunuz? Yıllar önce kuyuya attığınızı biliyor musunuz dercesine, kardeşlerine ve abilerine bu şekilde bir soru yöneltti. Evet, Bünyamin hakkında da ileri geri konuştunuz, dedikodu yaptınız. Sizin bu yaptıklarınız hoş değildir. Yusuf hakkında da hoş şeyler yapmadınız. Küçük kardeşim Bünyamin hakkında da ne yaptığınızı biliyor musunuz diye onlara bir soru sordu. Evet, onlar da hiç akılda hayalde olmadık şekilde bir soruyla karşı karşıya kalınca hemen baktılar ki onun Yusuf olma ihtimali var. Bu soruyu soran kimsenin Yusuf olabileceği ihtimalini hemen değerlendirdiler de قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Aa, yoksa sen Yusuf musun diye haykırdılar. Gerçekten onun Yusuf olabileceğine önceki geliş gidişlerinde hiç ihtimal vermemişlerdi. Ama Yusuf özel odasında özel konuşurken bunlarla vaktiyle Yusuf'a ne yaptığımızı, Bünyamin'e ne yaptığımızı hatırlıyor musunuz deyince yetkili şahıs nasıl bilecek filan demek suretiyle hemen kafalarında döktüler, düşündüler, indirdiler, bindirdiler ve o kimsenin Yusuf olabileceği kanaatine vardılar. Yoksa sen Yusuf musun diye haykırıverdiler. Evet. Sen Yusuf musun diye haykırıverdiler. E inneke le ente Yusuf. Kale, Yusuf da dedi ki ene Yusufu. Evet, ben Yusuf'um. Bu da benim kardeşim Bünyamin. Yanı başında kardeşi Bünyamin oturuyor. Karşılarında da 10 tane kardeş. Dolayısıyla sen Yusuf musun deyince evet ben Yusuf'um, bu da benim kardeşim Bünyamin'dir demek suretiyle gerçeği ortaya koyuverdi Yusuf Aleyhisselam. Evet. قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيُّ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Allah bize birbirimize kavuşmayı lütfetti. Bize yardımda bulunarak korudu ve yüceltti. Yusuf Aleyhisselam nasihat ediyor. Yani yine yaptıkları kötülüklerden dolayı onları cezalandırma cihetine gitmiyor. Yetkisi var elinde ama yapmıyor böyle bir şey. Dolayısıyla kardeşlerine o odasında bu şekilde konuşuyor. Allah bize lütfetti, bize yardımda bulundu, bizi korudu, bizi yüceltti. Gerçek şu ki kim yolunu Allah ve kitabı ile bulmaya çalışır ve güçlüklere göğüs gererse bilsin ki Allah iyilikte bulunanların emeklerini boşa çıkarmaz. Evet. Gerçekten Allah'ın bir lütfu olduğunu, kuyudan çıkıp sarayda yetkili bir kişi olduğunu ve bu şekilde bir Allah tarafından ödüllendirilmesini yine Allah'a hamd ederek, Allah'a bağlayarak bu şekilde söyledi. Bu şekilde sabretmek suretiyle kişinin nice makamlara erişebileceğini hatırlatmış oldu. Siz beni kuyuya attınız ama ben sabrettim. Esir pazarında sattılar beni, sabrettim. Saraydakiler aldı beni, sabrettim. Sarayda başıma değişik afetler, musibetler, belalar geldi, sabrettim. Allah'a güvenip dayandım, müttaki oldum, Allah'ın emrine göre hareket ettim. Zinaya bulaşmadım, yıllarca hapishanede kaldım. Ve neticede Allah bana bu programı karşıma çıkarıverdi. Beni bu hususta yetkili kıldı ve şu anda ben bu yetkili makamdayım demek suretiyle kardeşlerine ve abilerine bu şekilde söyledi. Allah iyilik yapanların iyiliğini asla zayi etmez dedi. 91. ayet. قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ اَسَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ. Kardeşleri de dediler ki Allah'a yemin ederiz ki Allah gerçekten seni bizden üstün tutmuştur. Senin bizden ayrı bir üstünlüğün vardır. Ey kardeşimiz Yusuf, Allah sana bir üstünlük vermiştir. Verdiği bu üstünlükle seni bizden üstün tutmuştur. Biz sana ve Bünyamin kardeşimize karşı çok hatalı bir iş yaptık dediler. Evet, ve in künne lehatiin. Biz hatalı iş yaptık. Bizi affet, bizi bağışla. Yıllar önce sana yaptığımızı zaten biz de biliyoruz, sen de biliyorsun. Ama yıllar önce yaptığımız bu işten dolayı bizi cezalandırma demek suretiyle hatalı olduklarını itiraf ettiler ve bu şekilde itirafta bulundular kardeşleri o yetkili kişiye. قالوا تالله لقد عاصرك الله علينا. Evet ey kardeşimiz, Allah'a yemin ederiz ki Allah seni gerçekten bizden üstün tutmuştur. وَاِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ. Biz yanlışlık yaptık. Hatalı iş yaptık. Dolayısıyla bizim hatamız vardı. Bu hatamızdan dolayı sen bizi affet, bağışla demek suretiyle özür dilemiş oldular kardeşleri Yusuf'tan. Kale, Yusuf Aleyhisselam da bunun üzerine dedi ki, abilerinin hatalı iş yaptıklarını, itiraf ettiklerini ortaya koydukları bu söz üzerine dedi ki, La tesribe aleykumul yevm yağfirullahu lekum ve huve erhamur rahimim. Bugüne kadar yaptıklarınızdan dolayı kınanmayacaksınız. Cezalandırmayacaksınız. Allah sizi bağışlayabilir. Çünkü o merhametlilerin en merhametlisidir. Ben yetkiliyim. Dilersem sizi hapishaneye atabilirim. Dilersem size değişik cezalar uygulattırabilirim. Uygulayabilirim ama la teslib aleykumul yevm. Bugün size böyle bir sıkıntı yok. Bugün size bugüne kadarki yaptıklarınız suçlardan dolayı da bir kınama yok. Dolayısıyla ben affetmişim sizi. Bağışlamışım sizi ama yağfirullahu lekum ve huve erhamur rahimim. Evet, Allah da sizi bağışlayabilir. Yaptığınız bu hatadan dolayı ben kardeşiniz olarak bağışlıyorum, affediyorum, size karşı hiçbir şey demiyorum. Cezalandırmıyorum da hiçbir şey de yapmıyorum. Ama inşallah Allah da benim gibi affeder sizi. Çünkü o ve huve erhamur rahimim. O merhametlerin en merhametlisidir dedi. Kardeşlerine bu şekilde tavsiyede bulundu Yusuf Aleyhisselam. Evet, bir ayet daha okuyalım. Bugünkü dersimizi böylece noktalamış olalım. İzhebu biqamisi haza fe'elkuhu ala veçhi ebi ye'ti basira ve etuni bi ehlikum ecmain. Şimdi benim şu gömleğimi götürün. Sırtındaki gömleğini abilerinin eline veriyor. Kim? Yusuf Aleyhisselam. Yusuf peygamber. Evet. Benim şu gömleğimi götürün, babamın yüzüne koyun. Babamın yüzüne benim gömleğimi sürerseniz onun gözleri görür hale gelecektir. Felquhu ala vechi ebi yati basira ve tuni bi ehlikum ecmaîn. Sonra da aile olarak hepiniz birlikte bana gelin dedi. Evet. Şu ana kadar okuduğumuz bölümde rüyalardan bahsedildi. İlk olarak Yusuf'un rüyası. Evet. 12 tane, 11 tane kardeşi kendisine secde ediyordu. Ay ve güneş de secde ediyordu. Bir ikinci rüya, hapishanedeki Yusuf'la birlikte yatan saraydan gelen iki kişinin rüyası. Bir de kralın rüyası vardı. Evet. 9 tane semiz inek, 9 tane zayıf inek, 9 tane buğday başağı, yeşil başak ve kuru başak. Onlar da birbirini yiyorlardı. Ayrıca 3 tane gömlekten bahsedildi bu sure içerisinde. Birincisi, Yusuf'un kanlı gömleği. Kurt yedi babacığım diye bir gömlek uzattılar babalarına. O da o gömleği olmaz ama bu nasıl iş dedi, kabul etmişti. İkinci gömlek sarayda vezirin hanımı tarafından yırtılan gömlek. Üçüncü gömlek Yusuf'un babasına gönderdiği gömlek. Evet. Yetkili Yusuf babasına gömleğini gönderiyor. Ey kardeşlerim, ağabeylerim, bu gömleğimi alın götürün babama. Babamın gözüne bu gömleği sürdüğünüz an mutlaka babamın gözü görür hale gelecektir. Ve ailecek ne varsa hepiniz de toplanın gelin, burada sarayda yaşayacağız. Bundan sonraki hayat burada devam edecek demek suretiyle kardeşlerine o talimatı verdi. Onlar da gidecekler, babalarına hadiseyi anlatacaklar. Eşyalarını toplayıp hepsi birden gözleri açılmış babalarının, annelerinin himayesinde hepsi birden gelecekler. Burada sarayda Yusuf'un nezaretinde yaşamaya devam edecekler. 93. ayet-i kerimeyle bugünkü dersimizi de bitirmiş olduk. 80. ayetle 93. ayeti okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 94. ayetten itibaren bu sureyi tamamlamış oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.